робити вигляд, що їх не існувало? Бачити в Довженкові тільки позитивне і закривати очі на негативи? Думаю, що принцип об'єктивності все розставляє по своїх місцях. Треба за всіма формами мислення віднайти визначальну тенденцію – рух у той чи інший громадсько-політичний напрям. Блудництво – воно тим і характерне, що блудник доходить до межі зради, нерідко перетинає її, але знаходить у собі сили повернутися до своїх витоків. Не кожному блудникові це вдається, але саме ця обставина і характеризує, відрізняє блудництво від зради. Служачи комунізмові, Довженко водночас постійно звертався до Шевченка. Щось він шукав у великого українця. У щоденнику є такі записи, де кінорежисер порівнює себе з Шевченком. У мене не підіймається рука писати про подібність Довженка з Шевченком. Якщо вже треба порівнювати ці дві постаті, то я уявляю кінорежисера в образі маленької дитини, а Шевченка у вигляді фігури дорослого чоловіка в натуральну величину. І то, мабуть, багато для Довженка. Отакі ці дві постаті мені бачаться, коли мова йде про їх порівняння. Особливо боляче вдаряють по серцю і розуму слова Довженка, що Шевченкові в засланні було легше, ніж йому в московській комфортабельній квартирі з послугами кремлівської лікарні, з необмеженим правом пересуватися по території СРСР, в тім числі і по Україні, і так далі. І чого ж тоді він ходив до пам'ятника Шевченку? Довго простоював перед ним. Щось йому говорив подумки. Адже Шевченко співав волю України, а Довженко – не волю України. А ті слова любові до України, я їх наведу, викладені в щоденнику, не переконують, бо вимовлені вони в кутку, у квартирі, на кухні, щоб їх ніхто не чув. І не дають ці слова права не тільки нам, а й самому Довженкові порівнювати себе з Шевченком. Це ідеологічні протилежності. Може, саме оця протилежність і гнала кінорежисера до Шевченка, щоб спокутувати свій гріх, свою провину перед Україною. Можливо. Сам Довженко про це нічого не говорить. Комуністична система не дозволяла національним меншинам проявляти щонайменше симпатії до свого народу, до своєї нації. Любити Росію, російський народ, будь ласка, тут тобі всі можливості. Друкуйся, виступай, роби кінофільми, малюй картини, пиши вірші, романи і все на похвалу Росії. Тільки-но твої почуття звернені до власного народу, українського, узбецького, як тобі наклеюють ярлик націоналіста, сепаратиста, ворога народу. Причому ворога власного народу. Довженко це дуже добре знав. Боявся потрапити в немилість. Але вона його не минула. І все ж, сталінська і партійно-бюрократична немилість до митця примусили його згадати своє українське походження, побачити страждання свого народу. І хоч у щоденнику, не завжди прямо, а далекими натяками, торкнутися їх.